Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 kwietnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Bezpłatne podręczniki zostają, zapewnia w Trójce rzeczniczka rządu. Państwo dodatkowo da pieniądze na wyprawkę szkolną. Samochód Służby Ochrony Państwa dachował w Kujawsko-Pomorskiem. Czterej funkcjonariusze trafili do szpitala. Papież emeryt Benedykt XVI kończy 91 lat. Piątka Morawieckiego ma obowiązywać częściowo w tym, a częściowo od przyszłego roku. Tak o zaprezentowanych w sobotę propozycjach premiera mówiła w Trójce rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Pierwszym elementem jest program Wyprawka, w ramach którego rodzice otrzymają po 300 zł na każde dziecko na zakup materiałów szkolnych. Jesteśmy przekonani, że nikt lepiej od rodziców nie wie, jak wydać pieniądze na własne dzieci. Stąd nie likwidując bezpłatnych podręczników, rząd Mateusza Morawieckiego przeznacza dodatkowe pieniądze dla dzieci i młodzieży uczącej się do 18 roku życia. Ten program będzie nas kosztował około 1,5 miliarda rocznie, ale na to są pieniądze. Pozostałe elementy programu premiera to obniżka podatku CIT, zmniejszenie składek ZUS dla małych firm, pakiet dla seniorów i osób niepełnosprawnych oraz program modernizacji dróg lokalnych. Czterej funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa trafili do szpitala po dachowaniu ich auta. Wypadek wydarzył się wieczorem w powiecie tucholskim, gdy jechali na szkolenie. Na życiu bądź zdrowiu funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeden z nich już opuścił szpital, a kolejni powinni zostać wypisani w najbliższych dniach, poinformowała rzeczniczka Służby Ochrony Państwa. Policja ustala, z jakich przyczyn doszło do dachowania auta. Wiadomo, że w zdarzeniu nie brał udziału inny pojazd, a kierowca pojazdu służby był trzeźwy. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przesłucha dwóch byłych funkcjonariuszy zlikwidowanej delegatury stołecznej ABW, w tym byłego dyrektora tej jednostki. Dane i wizerunek świadków zostały utajnione. Początek posiedzenia zaplanowano na godzinę 10. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman powiedziała, że jej członkowie będą kontynuować wątek dotyczący działań prowadzonych przez stołeczną ABW w sprawie linii lotniczej OLT Express należącej do Amber Gold. Będziemy na pewno pytać, jak weryfikowano szereg bardzo zatrważających informacji, które napływały do delegatury stołecznej, ale też do centrali i innych wydziałów. Z kolei wiceprzewodniczący komisji i poseł Kukiz 15 Tomasz Rzymkowski wyjaśnił, że z przesłuchań dotychczasowych świadków ze stołecznej ABW wynika, że jednostka w rzeczywistości nie zajmowała się wątkiem lotniczym, choć założyła w tej sprawie tak zwaną teczkę rozpracowania i blokowała osoby chcące zbadać temat. Taka swoista blokada informacyjna, zastrzeżenie dla właśnie delegatury stołecznej. Delegatura stołeczna, nie zajmując się w ogóle wątkiem lotniczym, no pokazuje nam, jakie były intencje. Dzisiejsze przesłuchania podzielono na część jawną i zamkniętą. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. 91 lat kończy dziś emerytowany papież Benedykt XVI. Od historycznego ustąpienia z urzędu w 2013 roku mieszka w rezydencji w Ogrodach Watykańskich. W chwili abdykacji zapowiedział, że będzie żył ukryty dla świata. Na zaproszenie swojego następcy Franciszka wziął udział w ważnych wydarzeniach w życiu Kościoła, w konsystorzach, inauguracji roku świętego, kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII, beatyfikacji Pawła VI. Od dłuższego czasu nie pokazuje się jednak publicznie. Papież emeryt spędza urodziny tradycyjnie ze starszym o 3 lata bratem, księdzem Georgiem Ratzingerem. Ale jak wynika z informacji z Watykanu, niewykluczone, że przyjedzie także delegacja z jego rodzinnej Bawarii, gdzie urodził się 16 kwietnia 1927 roku w miejscowości Markt am Inn. To był serwis Trójki. A teraz serwis sportowy. I Jan Kałucki. Niewykluczone, że po porażkach Lecha Poznań, Jagiellonii, Białystok i Legii Warszawa do wyścigu o mistrzowski tytuł włączy się Wisła Płock. Nafciarze zmierzą się dziś ze swoją imienniczką z Krakowa. Jeśli wygrają, to do trzeciej Legii Warszawa będą tracić już tylko 2 punkty. A skoro już o Legii Warszawa mowa, jej trenerem nie jest już Romeo Jozak. Taką decyzję podjął prezes Mistrzów Polski Dariusz Mioduski, który, jak zaznaczył, nie działał pod wpływem impulsu. Ja jestem bardzo emocjonalny jako kibic futbolu i kibic Legii Warszawa. Natomiast nie jestem emocjonalny, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji tak ważnych zarządczych. Czyli to nie jest coś, że się wkurzyłem i wywaliłem trenera. Trenerem byliśmy szczerze od dłuższego czasu. Było wiadomo, że główną rzeczą, którą musimy osiągnąć w tym sezonie, to są wyniki. Ale to nie tylko wyniki. Są inne rzeczy, które też są ważne i widać po ostatnich meczach, że pewne rzeczy po prostu nie działały. Mówił Dariusz Mioduski, który dodał, że do końca sezonu z trenerem będzie dotychczasowy szkoleniowiec, drugi trener Dean Klafurowicz. Takich problemów jak Legia nie ma na pewno ekipa Manchesteru City, od wczoraj nowy mistrz Anglii, i PSG, od wczoraj nowy mistrz Francji. Coraz bliżej jesteśmy też rozstrzygnięć w siatkarskiej plus lidze. Zawodnicy są po rundzie zasadniczej. O medale powalczą ekipy Zaksy Kędzierzyn-Koźle, PGS Krybełchatów, Trefla Gdańsk, Asseco Resowi Rzeszów, AZS-u Olsztyn i Jastrzębski Węgla. Z ligą pożegnały się natomiast zespoły Dafi z Połem Kielce i BBTS-u Bielsko-Biała. W przeciwieństwie do ekstraklasy siatkarzy, która powoli się kończy, żużlowa PGS Speedway Ekstraliga wrzuca wyższy bieg. W spotkaniach drugiej rundy Unia Leszno pokonała Stal Gorzów 48-42, natomiast Faluba z Zielona Góra wygrał z GKM-em Grudziądz 53-37. Liderem jest Włóknia Szczęstochowa, a skoro już jesteśmy przy motosporcie, Daniel Ricciardo wygrał Grand Prix Formuły 1 w Chinach. Australijczyk na torze w Szanghaju był szybszy od Finów, Batteriego Bottasa i Kimiego Raikkonena. Kolejny wyścig w najbliższy weekend w Azerbejdżanie. I na sam koniec hokej na lodzie. Z powodu urazu kolana jeden z liderów naszej kadry, Grzegorz Pasiut, nie zagra w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Budapeszcie. W całym kraju pochmurno, ale z przejaśnieniami, i wszędzie może padać deszcz, lokalnie intensywnie. W pasie od Śląska przez Mazowsze po Mazury także burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Od 16 stopni w Koszalinie do 23 w centrum i 24 na Podkarpaciu. Jednak nad samym morzem temperatura spadnie do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Do ekspresu w Saeco dodajemy aż 5 kilo kawy. Na przykład do ekspresu z ceramicznym młynkiem i z automatycznym spienianiem mleka Saeco Incanto za 2499 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. W Lidlu promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz ćwiartka z kurczaka XXL marki Rzeźnik 2,79 za kilogram. A Coca-Cola w opakowaniu idealnym do lodówki 9,99 za 8 puszek. Już teraz w Lidlu. Tylko dzisiaj. Ekstra poniedziałek w sklepach Euro. Smart TV Sharp 55 cali za 1799 zł. Laptop Dell Intel Core i3 za 1999. Lodówko-zamrażarka Sharp klasa A+ za 690 zł. Tylko dzisiaj. Ekstra poniedziałek w sklepach Euro. Nie przegap. Przyjdź do sklepu Euro i sprawdź promocję. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 8 minut po 9. Do południa. Noel Gallagher i jego High Flying Birds, It's a Beautiful World. To co za piękny świat. No i tak się umówmy, że świat jest piękny. Jakoś tak niewesoło to powiedziałem. Tak się umówmy, że świat jest naprawdę piękny. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Borowiecka, Marek Niedźwiecki. Witamy do południa. Co dzisiaj u nas? Za kwadrans informator ekonomiczny Patrycjusz Wyżga i jego gość. Będę miał dla Państwa zaproszenia dziś na Gdańsk Lotos Siesta Festival oraz na koncert Patrycji Zarychty. To już dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19, ale o tym potem. Płyta tygodnia tuż po 10, warszawskie kombo taneczne 100 lat Panie Staśku. Fajny film, Ryszard Jeźwiński. Dziś o najciekawszych polskich filmach krótkometrażowych z ostatniego sezonu. Po godzinie 11 Koma odwołano, to jest nasza piosenka dnia. To przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. No i Grażyna Dobroń, instrukcja obsługi człowieka. Jak osłodzić sobie dzień? No proszę, tak będzie. A poza tym muzyka, muzyka, muzyka. Tradycyjnie słońca za oknem prawie nie ma, ale ciepło. Dobrego odbioru. Ale ranek taki piękny, że szedłem piechotą. Zagapiłem się tak troszeczkę, orkiestra grała i grała i grała. And To David Byrne i jego nowa piosenka Everybody's Coming to My House. Nie podałem jeszcze mojego adresu marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. To teraz taka para Oxford Drama, a potem Decemberists. Autopromocja. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe, nie zawsze do końca zrozumiałe ekonomiczne aspekty naszego codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku po 18.30. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrane telewizory LG o przekątnej minimum 55 cali, otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1000 zł. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do bezsilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swoją starą pralkę na nową, misiu. 400 zł taniej. Ty też wymień swoją starą pralkę na nową w energooszczędnej klasie A+++ w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Skąd się bierze zimne powietrze w klimatyzacji? To Chuck Norris robi. Takiej oferty jeszcze nie było. Fiat Professional, lider rynku samochodów dostawczych w Polsce, wprowadza wersję Business. Teraz kompaktowy i pojemny Fiat Fiorino Business z klimatyzacją. Już za 29 990 zł netto. Wersje Business dostępne także w promocyjnym leasingu Przybij Piątkę. Przyjdź do salonu i odkryj pełną gamę samochodów Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9.30. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Patrycjusz Wyżga, witamy. Rzeczpospolita pisze tak na pierwszej stronie. Kampania PiS rusza piątką Morawieckiego. Tytuł w Dzienniku Gazecie Prawnej. PiS chce wygrać samorządy nowymi obietnicami. Puls Biznesu tłumaczy w ten sposób drugie exposé premiera Mateusza Morawieckiego. Piszą dziennikarze Pulsu w dalszej części otwarcia tego artykułu. Wygłoszone podczas sobotniej konwencji PiS było bardziej konkretne, bardziej emocjonalne, jeszcze lepiej przygotowane i mocno wyborcze. Poobijany podczas pierwszych 100 dni urzędowania szef rządu, który na jakiś czas przestał pojawiać się publicznie, ruszył do kontrofensywy, przedstawiając liczne zapowiedzi i obietnice, które partyjni spin-doktorzy ochrzcili piątką Morawieckiego. To Puls Biznesu. Prześledźmy, panie redaktorze, tę piątkę Morawieckiego. Co się za tym dokładnie kryje? Po pierwsze, obniżenie CIT dla małych firm, takich, które obrót roczny mają nie większy niż 1 200 000 euro. Od 2017 roku płacą 15%, ma być 9%. To jeszcze zwróćmy uwagę, że jak ktoś słuchał pana premiera, na przykład dzięki radiu, może zwrócić uwagę na jego głos. Taki podniesiony, taki wiecowy to był ton, a co więcej wygłaszany na partyjnym zjeździe i to w obliczu spadających notowań partii rządzącej. Więc taki dystans zachowajmy do tych propozycji. Zachowajmy, tak, od razu. Mhm. I od razu to, co pan zapodał tutaj na pierwszy rzut. To 9% zamiast 15. Tak, może być nawet zero, powiem panu. I gospodarka też nie ucierpi, a piękne hasło może być. Ale jak to, panie redaktorze? A koszty? Jakie tam koszty? Ile firm małych, bo to do nich jest, dla nich jest przeznaczone to rozwiązanie, ile firm małych płaci CIT? Samo założenie spółki i jej utrzymywanie, spółki z o.o., mówię, łączy się z takimi kosztami, że właściwie jest to nieopłacalne w ogóle w przypadku małego biznesu. Dlatego można tu sobie nawet z powodzeniem do zera obniżyć. Hasło wyborcze będzie piękne, skutki dla gospodarki żadne. To może tutaj będą bardziej konkretne skutki. Premier Mateusz Morawiecki mówi też o uzależnieniu składki na ubezpieczenia społeczne od wielkości przychodów takiej firmy. Chodzi o prawo do proporcjonalności. Zyskałyby to firmy z przychodem miesięcznym, który nie przekracza 2,5 raza minimalnej pensji. W tym roku to próg 5250 zł i takich progów byłoby 25, czyli ta składka rosłaby w zależności od przychodów. Właśnie, to jest pewna rewolucja. Tu może trochę poważniej to potraktujmy, bo poprzednie to takie humorystyczne, bo to rzeczywiście obietnica, co nic nie kosztuje i nikogo nie dotyczy w praktyce, ale tutaj rzeczywiście paru drobniejszych rzeczywiście przedsiębiorców mogłoby się tym zainteresować. I z tym, że no, to by była pewna rewolucja. Dla tych, co płaciliby, bo ryczałt, prawda, według dzisiejszych rozwiązań, byłaby płatność uzależniona od wysokości rzeczywiście tego, co zarobią. Chociaż znowu, jeżeli naliczamy to od przychodów, to premiuje to tych, którzy uciekają raczej z zatrudnienia na samozatrudnienie i właściwie nie ponoszą wielkich kosztów. A trochę inaczej to wygląda w przypadku firm, które no, jednak coś tam inwestują. Ale do zastanowienia, do przemyślenia, zwłaszcza, że to nie jest propozycja przygotowana od ad hoc w ciągu ostatniego tygodnia, kiedy się tam notowania pogorszyły, ale rzeczywiście od wielu miesięcy nad tym rząd pracował i rzeczywiście do dyskusji, zobaczmy. Inna sprawa, że znacznie lepiej by było i na pewno większy był odzew i to pozytywny, gdybyśmy ujrzeli całościową wizję systemu emerytalnego, a nie jakieś takie cegiełki. Teraz pakiet socjalny, tak to sobie nazwijmy. Na każde dziecko do 18 roku życia rodzice w sierpniu mają otrzymywać 300 zł na wyprawkę szkolną. Przy tym pakiecie i przy tym punkcie, niech pan pozwoli, panie redaktorze, że dodam jeszcze emerytury dla matek, które urodziły co najmniej 4 dzieci i jeszcze dodatkowo premia za urodzenie drugie, znaczy za szybkie urodzenie drugiego dziecka, zdaje się, w ciągu 30 miesięcy od urodzenia pierwszego. Co pan na ten pakiet socjalny powie? No to jak to zwykle z socjalnymi wydatkami bywa. Ja bym wolał, szczerze mówiąc, że jeżeli mamy już w ogóle wspierać szkołę, to trzeba dać więcej stypendiów dla zdolnych dzieci. Trzeba zorganizować dowóz tych dzieci czasem z bardzo oddalonych ośrodków. A takie dawanie ryby zamiast wędki, no to ma skutki społeczne, no może mieć opłakane. To nie wiem, czy to zostanie dobrze wykorzystane. Ja myślę, że oczywiście to może zyskać poklask jakiejś tam grupy wyborców, tylko znowu, mówmy o budżecie. Na to są potrzebne pieniądze. Ten budżet, chociaż ma dobre wyniki, nie jest studnią bez dna. I wciąż jesteśmy na minusie, ja pragnę przypomnieć. Mamy wciąż deficyt budżetowy, chociaż on jest mniejszy niż był kiedyś, bo są dobre wyniki gospodarcze. Czyli wydajemy więcej niż zarabiamy. Oczywiście wydajemy więcej niż zarabiamy, a tu chcemy wydawać jeszcze więcej, więc to wszystko może być rzeczywiście bardzo kosztowne. No i zamykając piątkę Morawieckiego, powiem jeszcze o 5 miliardach złotych na budowę dróg lokalnych. Będzie się szybciej, łatwiej, bez dziur jeździło po Polsce powiatowej? No, ale to jest jakby projekt, który tutaj trwa od lat. Kiedyś się mówiło o tak zwanych schetynówkach. Tak się mówiło. Dzisiaj nie wiem, czy w publicznym radiu to słowo nie jest zakazane. Nie jest. Nie. Proszę używać. A ja już myślałem, że program partii programem trójki, bo tak monotematycznie rozmawiamy. No, ale nie, wracając do tego, tak, oczywiście, bardzo dobrze. Polska to nie tylko autostrady, komunikacja to nie tylko drogi ekspresowe. Wciąż dużo lokalnych dróg by się przydało. Sam znam kilka takich, które od lat 70. nie były remontowane, gdzieś tam dalej od miast. I temu należy przyklasnąć, oczywiście. To znowu wiąże się też z wykorzystaniem środków unijnych, które pewnie można by lepiej wykorzystywać niż wykorzystujemy. Ale znowu wracamy do jednego. Czy nam się to wszystko zepnie budżetowo? Analizujemy po prostu, pani redaktor, że ważne gospodarcze informacje ubiegłego weekendu. Przyzna pan, że to są propozycje istotne. Czy się uda zrealizować, to się okaże. To ja panu powiem, jakie są zapowiedzi co do realizacji przychodów na te wszystkie programy. Na przykład pani Beata Mazurek, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, mówi, mamy pieniądze na realizację nowych programów. Rzeczniczka rządu na antenie Trójki także mówi o tym, że te pieniądze się znajdą i zawsze pojawia się ten sam jeden argument. Uszczelnienie systemu podatkowego. Myśli pan, że to jest doskonałe źródło? Na pewno z tego trochę już więcej pieniędzy jest po wprowadzeniu pewnych zabiegów legislacyjnych, zwłaszcza co do podatku VAT i akcyzy, to prawda. No ale pewien margines wycieku zawsze zostanie, to jest raz, a dwa, znowu, to nie jest tak, że na jakieś niewyobrażalne kwoty przewyższające budżet państwa te oszustwa były i te pieniądze skądś tam da się tego nałapać. Nie no, gospodarka ma ograniczony potencjał i ograniczoną ilość podatków można wypłacić, prawda? W sumie ta luka to około 40 miliardów złotych. Było 24%, jeśli chodzi o lukę VAT. Spadło to do 14%, więc wciąż jeszcze gdzieś tam ta rezerwa jest, chociaż no, pewnie nie da się jej zlikwidować. Na pewno, zupełnie w 100% luki VAT nie udało się zlikwidować w żadnym kraju, który ten podatek ma, więc cudów nie oczekujmy. To zostawmy politykę na koniec. Co pan na to? Cieszę się. Bill Gates, Angelina Jolie zostali uznani po raz kolejny za najbardziej podziwianych ludzi na świecie. Wynika z dorocznego badania organizacji YouGov. Wiem, że o celebrytach to pan za bardzo nie chce rozmawiać, ale jeśli chodzi o prezesa Microsoftu, najpotężniejsza firma IT na świecie. Ależ oczywiście i podziw się należy. No, ktoś ją zbudował, prawda? I Bill Gates jest na szczycie od początku przygotowywania tego rankingu. Rankingu podziwu, jak to pięknie nazywa. Ja myślę, że na tej pani Angelinie to też parę dużych przedsiębiorstw zarabia potężne pieniądze. Nawet jeżeli do końca nie wiedzą, czym ona się tak naprawdę zajmuje i za co ją należy podziwiać. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dziękuję panie Pawle. Dziękuję bardzo. Patrzcie, wyzga, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Tylko teraz Smart TV Sony 49 cali, 4K Ultra HD, klasa A z technologią HDR za 2649 zł. Dodatkowo dostawa z wniesieniem telewizora gratis. Saturn. Technologia tak ma. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut będzie 10. Bez cienia wstydu zjem cię. Smakujesz mi powietrzem. Pokroję twoje serce. Nie trzeba mi nic więcej. Bez cienia wstydu zjem cię. Tego ty nie chcesz. Rozmrażam twoje. Kiedy ciało płonie, pojedźmy gdzieś razem, albo sam tam pojadę, a ciebie zostawię, rozetnę na pół. Rozetnę! We'll be right back.

Ray Parker Jr., jego grupa Radio, Jack and Jill, a wcześniej John Paul Young, Love is in the Air i słońce chyba nieśmiało się pokazało. Hania i Andrzej są 33 lata ze sobą i 3 dni, no to ja mobi ideal i wszystkiego najlepszego. Michael McDonald, James Ingram, Quincy Jones i Rod Temperton napisali tę właśnie piosenkę Yamo Be There. 5 minut do 10. Space.